Bună dimineața! Dimineața! Se spune că sunt două categorii de oameni în lume. Ați auzit de ele? Văd deja câteva figuri șocate, iar nea ăsta cu psihologia, n-are ce face, la prima oră vrea să facă pe deșteptul. Nu o să vă zic din psihologie, vă zic din psihologia populară. Românii zic că sunt două categorii de oameni. Unii care au probleme cu trezitul de dimineață, așa e? Și ceilalți? Care nu, da. Da. Sau cu adormitul seara. Trebuia să veniți să veniți azi dimineață, cum era la noi în casă. Era de filmat, de pus pe internet, pe YouTube. Într-o cameră eram eu, care țipam disperat că nu se oprea telefonul, era prea departe ca să ajung la el să-l opresc. Și Dana încerca cu toate puterile să mă revigoreze și în cealaltă cameră Denisa, întinsă și terminată, parcă era împușcată, și sora sa lângă ea îi spunea: Denisa, trezește-te! Denisa, trezește-te, Denisa! Două categorii de oameni, aia ca noi și aia ca ele. Nu știu din ce categorie faceți parte în dimineața aceasta, dar cu siguranță veți reuși să vă treziți pe parcurs, pentru că ne-am propus să ne întoarcem la prietenul nostru Habacuc, pe care l-am cunoscut săptămâna trecută și despre care parcă nu ne-am săturat să studiem săptămâna aceasta, așa e? Eu nu m-am săturat să studiez și parcă mă gândesc, pe măsură ce citesc, apropo la studiu, de cei care n-ați fost, am început să învăț, să învățăm lucruri noi, lucruri pe care nu le-am descoperit înainte. Și ce fain este când frații se strâng împreună și împărtășesc unul cu celălalt despre situația din viața lor. Spuneam că săptămâna trecută am făcut cunoștință cu profetul ăsta Habacuc, al cărui nume se traduce și ca îmbrățișarea dragostei, da? Profetul despre care se spune că și-a căpătat renumele ăsta, că ar fi Toma necredinciosul al Vechiului Testament. Un renume, poate hai să-i spunem, nedrept. Și am urmărit împreună cum, într-un moment de disperare, da, un moment greu al existenței sale, în care existau anumite semne de întrebare pe care el și ridica, și chiar asupra lui Dumnezeu, profetul reușește să treacă de la incertitudine la o stare în care are mai multă încredere în Dumnezeu. Astăzi de dimineață, în curtea cei care ați fost, se vorbea despre începutul anului școlar. Ruxi ne povestea despre experiența puștului lor, care se plângea de faptul că au venit ăștia cu tot felul de jocuri, cu tot felul de lucruri ciudate. Asta mi-a făcut să-mi aduc aminte de o situație din viața noastră, urmă cu câțiva ani de zile. Trebuia să mergem la Oradea, unde pregăteam proiectele pe care le aveam, și unul dintre prietenii noștri, bolnav de diabet, era nevoit să se interneze în spital. Și nu avem ce face și zicem, pentru că n-avea cu cine să lase copilul, dar lasă-l, domne, cu noi, luăm la Oradea. Mergem cu el. Un copil ăsta zburdalnic, plin de energie, atât de multă energie încât mama s-a lăsat o dată cu mine în Carrefour și mi-a zis: mă, ai grijă de el, dar ține-l numai de mână. Și am zis: bă, cum, doamne, iată, m-am mai avut eu grijă de copil, nu-ți face griji. Nu, insist, ține-l doar de mână tot timpul. Și nu vă zic că m-am uitat, numai o singură, o secundă am luat mâna de pe el și m-am uitat pe o carte și când am dat să pun mâna pe el, nu mai era acolo, deja dispăruse. Cam așa era copilul. De-asta, energetic. Deci că e energizer, da. Și mergem cu el și ce să faci cu copilul de 5 ani seara? Zic: mă, luăm o carte de povești și citim ca să adoarmă. Și am citit în fiecare seară povești, am dormit pe jos, că n-am, mă rog, cum a fost. La întoarcere, tatăl să-l întreabă: mă, zice, cum a fost? Și ăsta zice, asta mic, a fost bine, dar ce problemă e? Și de ce zice așa? Păi zice, nu știu, mă, ăștia nu pot să doarmă seara fără povești. Nu pot să se doarmă seara fără povești. El a crezut că poveștile sunt pentru noi, nu pentru el. De multe ori copiii, vreau să vă spun că nu ne pot înțelege pe noi adulții. Nu pot înțelege de ce facem anumite lucruri. Și cam așa în postura asta poate se simțea și Habacuc, doar că era o situație mai grea din viața lui, în care nu putea să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Și se plângea de situația asta. Haideți să ne reamintim așa puțin contextul despre Habacuc și de ce și cum a ajuns el în situația asta. Poate că am putea să-l asemănăm pe Habacuc cu profetul Iov, așa e, sau cu psalmistul din psalmul 73, care au nemulțumirea asta că parcă oamenii buni au probleme și cei care sunt, care par cel puțin a fi mai răi, înfloresc. Și el vine la Dumnezeu și întreabă de ce se întâmplă lucrul acesta, de ce? Habacuc stă de vorbă cu Dumnezeu, vă spuneam, în momentul ăsta greu al existenței lui, pentru că este întristat de faptul că poporul lui Dumnezeu, poporul lui, trece printr-o criză morală. Și vine înaintea lui Dumnezeu cu tot felul de întrebări, cum ar fi, de ce Dumnezeu nu ascultă atunci când el se roagă? De ce, Doamne, nu mă asculți? De ce Dumnezeu se pare că nu aude sau că nu-i pasă de tânguirea lui? Și de ce nu-i răspunde? De ce Dumnezeu îngăduie nelegiuirea? De ce îngăduie nedreptatea? De ce îngăduie violența? De ce îngăduie păcatul din poporul lui Dumnezeu? Ce suntem tentați să facem fiecare dintre noi atunci când trecem prin probleme, prin situații grele? Dacă ne uităm la ce am studiat săptămâna trecută, vedem că Habacuc se plânge. Așa e? El, într-o situație cea mai grea poate din viața lui, alege să se plângă. El se plânge de situația respectivă, dar mai mult, se plânge, dacă vă uitați, și de Dumnezeu. Ridică un deget către Dumnezeu. De ce tu îngădui lucrul ăsta și de ce nu faci nimic? Sau ce, cel puțin așa, îi se părea lui că nu face nimic. Dumnezeu îi răspunde, așa, îi dă un răspuns și Habacuc ce face după ce primește răspunsul? Se plânge și mai mult. Da? După ce primim răspunsul la Dumnezeu, de cele mai multe ori sau de foarte multe ori din viața noastră, diferit de ceea ce noi ne așteptam, ne plângem și mai mult. Adică ne rugăm, Doamne, am nevoie de mai multă răbdare. Ajută-mă să-mi cresc răbdarea. Și Dumnezeu trimite în viața noastră un om care ne polisează, care ne finisează, da? Și atunci începe să ne plângem, dar nu mă poți să te trimiți să-l aduci în viața mea, că nu mai suportă mine să-i crăp capul cu ceva. Da? Dar asta e răspunsul poate la Dumnezeu, că ai cerut răbdare. Nesimțitul din care în fiecare zi face câte ceva care te enervează, trebuie să ai multă, multă răbdare cu el, așa e? Adesea procedăm și noi la fel. Exact ca Habacuc, exact ca așa cum a procedat și el. Rest, Dumnezeu are suficient de multă răbdare cu Habacuc și înțelege faptul că el este om și înțelege faptul că este limitat și îl ajută ca prin circumstanțele astea prin care trece Habacuc să crească și încrederea lui să fie mai puternică și el să capete mai multă credință și încredere în Dumnezeu, o credință superioară. Și astăzi ce aș vrea să facem noi, să înțelegem, este că Dumnezeu dorește ca noi nu doar să putem să trecem prin durere, așa cum Habacuc a trecut, ci ne cere să mergem la un nivel superior. Dumnezeu ne cere ca prin, sau ne ajută ca prin durere să putem să experimentăm bucurie. Și deja înclin să văd niște fețe de astea sceptice, stai puțin, adică cum? Bucurie prin durere. Cât de mare bucurie poate fi atunci când aici, zona asta, iau 6 în teză și unchiul mi-a promis telefon dacă iau 10, da? Nu prea mare bucurie, așa e? Cât de mare bucurie poate fi, nu știu, haideți în zona aia la Maria, acolo, când zice, of, iar mi-am spart telefonul, yes! Sunt plină de bucurie, nu? Nu mai zic că nu e Dragoș aici, nu mai zic ce mare bucurie simte Dragoș atunci când vede că și-o spart iarăși Maria telefonul, da? Când vine Maria la Dragoș și spune, Dragule, mă iubești? Dragoș, primul lucru care se gândește, iar ți-ai spart telefonul, dragă. Nu. Nu vreau să vă propun sau să lansez ideea că Dumnezeu ne cere o bucurie de asta idiotă. Adică o bucurie care să sfideze realitatea. Mamă, ce bucuros sunt că mi-a murit soțul. Mamă, ce bucuros sunt, apropo de fratele nostru de lângă București, că într-un accident stupid de circulație mi-a murit copilul. Ce vreau să vă spun este că prin orice circumstanță prin care trecem, Dumnezeu ne promite un sentiment mai adânc de stabilitate, o bucurie care depășește drama prin care noi trecem, pe care noi o experimentăm. Citeam astăzi de dimineață și mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că mă inspiră, pentru că mă învață. Rucții ne spunea de un tânăr de la ei care la 25 de ani, nu? 27 de ani, mai folosește doar 25% din plămâni. Cât se poate bucura un astfel de om? Și ce m-a inspirat este că ea spunea că în ciuda unei astfel de situații, Cristi, parcă așa e, în ciuda unei astfel de situații grele din viața lui, el alege să trăiască și să se bucure, să fie vesel. Și putem să învățăm cu toții de la genul ăsta de oameni, care știu să se bucure chiar și atunci când trec prin durere. Apropo, continuați să vă rugați și să sprijiniți ceea ce fac ei, pentru că este un lucru extraordinar și care merită sprijinit, care merită să pună fiecare dintre noi umărul. Săptămâna trecută v-am propus și un mnemonic, așa e? Haideți să ne reamintim, dacă vreți. Care să ne ajute atunci când trecem prin durere, ne reamintim un cuvânt și ținem minte cam ce ar trebui să facem noi ca să putem să trecem prin durere. Atunci când încrederea noastră simțim că scârție și tindem să ne pierdem credința. Aveam ce cuvânt? Hai să vedem. Cuvântul cred. Mai întâi avem, dacă ne uităm în viața lui Habacuc, litera C. Atunci când trecem prin situații grele din viața noastră, vom alege să facem ce? Să credem, să avem credință, da? Apelăm la credința noastră atunci când trecem prin momentele astea grele. Nu spune nimeni că credința noastră este mare în astfel de momente, este o credință mică, dar ne reamintim că putem să primim un ban de aur și cu o mână care tremură. Facem apel la credința noastră atâta cât o avem noi. Habacuc a venit înaintea lui Dumnezeu cu credința lui mică. Și el nu știa de ce Dumnezeu pare nedrept, dar a venit la Dumnezeu convins că Dumnezeu există. Vine la Dumnezeu și întreabă-L de ce. Iar credința asta a ta, pe care o folosești în momente grele, te îndeamnă la ce? La rugăciune. Dacă tu știi că Dumnezeu există, deși nu poți să-L înțelegi, pune-te pe genunchi și roagă-te. Pune-te pe genunchi și întreabă-L pe Dumnezeu cu sinceritate, mărturisește-i: Doamne, nu te pot înțelege, ajută-mă să o fac. Mărturisește-i îndoielile pe care tu le ai. Cere-i să-ți vorbească, cere-i să te ajute ca să treci prin situația respectivă. Nu te ruga sec cu rugăciuni de astea pe care le mai folosim noi duminica la biserică, învățate de pe la alții. Vă spuneam că de multe ori la biserică aveam impresia, mai ales în bisericile mai tradiționale prin care am fost, că știu deja ceea ce se roagă unul sau altul, pentru că tot timpul se rugau la fel. Învățase niște rugăciuni și tot timpul le spuneau, de multe ori mă trezeam, ironic, adevărat și nefericit ales, să mă rog împreună cu ei, pentru că deja cunoșteam cuvintele pe care le vor pune. Vin înaintea lui Dumnezeu conștient de faptul că ești într-o relație, cum vorbești cu soțul, cu soția, cu copilul, cu toată sinceritatea. Și dacă vă spuneam că la studiu am mai identificat noi acolo un element care putem să-l punem tot la R, despre care noi n-am vorbit duminică, și nu e Denisa aici, e la copii, zicea Denisa, putem să mai punem un R acolo lângă rugăciune. Putem să, dacă ne uităm în versetul 1 din capitolul 2, spune acolo, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Habacuc stătea și aștepta să vadă ce îi va spune, ce îi va răspunde Dumnezeu. Habacuc a avut răbdare. Ai credință? Te rogi? Ai răbdare ca Dumnezeu să-ți răspundă? Și mergem mai departe la E? Experiență. Prin situațiile grele prin care treci, fă inventarul lucrurilor pe care tu deja le cunoști despre Dumnezeu. Ce știu deja despre Dumnezeu? Care este baza? Habacuc știa că Dumnezeu este sfânt, știa că Dumnezeu este drept, știa toate lucrurile astea despre Dumnezeu pe care a putut să le folosească în momentele grele și să facă apel la ele. Și fii conștient că în situația asta grea prin care treci, în situația asta dificilă, de durere, tu, dacă vei reuși să treci prin ea, vei fi mai puternic. Experiența pe care tu o capeți în mijlocul vicisitudinilor sorții te va ajuta să fii mai puternic, te va ajuta să crești mai mult. Vedeți, experiența trecută și experiența prezentă te va ajuta pentru viitor. Și apoi avem, în fine, ultima literă la care ne oprisem noi, D, de la care am căzut de acord că este să-i dăm slavă lui Dumnezeu în orice circumstanță. Hai să-i spunem decizie, dacă vreți. Asta e, cine a venit cu ea miercuri? Cred că Maria. Nu mai e Maria, Maria. Maria a venit cu ideea asta, așa e? Decizie. Decid ca prin orice circumstanță prin care trec, cât ar fi de grea, să-i dau slavă lui Dumnezeu, să continui să mă închin lui. Este o alegere conștientă. Deși nu simt poate de multe ori să fac lucrul acesta, eu am ales și voi face lucrul acesta. La fel cum am decis atunci când m-am căsătorit să stau lângă nevastă mea, chiar și atunci când mă enervează. Că mă enervează, nu zic gata, pleacă, plec de acasă, m-am săturat de tine, nu? Am ales să stau lângă tine. Nu o pot înțelege de multe ori că vai de capul nostru bărbați, așa suntem, nu putem să ne înțelegem soțiile, e mai greu cu noi, da? Dar am ales într-un mod conștient și responsabil să-i stau alături la bine și la rău până când moartea ne va despărți. Și vor veni momente când neînțelegerile noastre se vor mai estompa, se vor mai liniști și vom reuși să revenim la sentimente mai bune. Nu vă gândiți acum că ne batem ca chiori, da? Vorbesc de lucrurile astea pe care fiecare dintre noi le experimentează în familie și pe care și cei care nu se căsătoriți încă o să le experimentați. Pentru că acolo este poate locul cel mai bun în care crești și capeți multă răbdare. Da? Multă răbdare. Și atunci când trecem prin situații grele, vă ziceam, haideți să ne amintim cuvântul ăsta. Cred și să facem apel la elementele la care face referință el, pentru că sunt ceea ce l-a ajutat pe Habacuc atunci când a trecut prin situații grele. Astăzi mi-am propus să ne oprim la câteva versete din cartea Habacuc, din capitolul 3, de la sfârșit. Știu că, de obicei, din capitolul 3, atunci când se predică, oamenii folosesc, încep cu versetul 17, da? Eu am decis să începem cu versetul 16, pentru că mi se pare că e un element acolo care tare păcat este să-l pierdem. Hai să vedem Habacuc, capitolul 3, versetul 16, spune în felul următor. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta. Mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Că și-aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele, către mai marele cântăreților de cântat cu instrumente cu coarde. Vedeți, vă ziceam, Habacuc a început cu niște semne de întrebare pe care le avea și termină cu semne de exclamație, da? Cu semne de care indică adorarea față de Dumnezeu. Atitudinea lui s-a schimbat în totalitate. Pentru că el a reușit să accepte planul lui Dumnezeu chiar și în acele puncte esențiale sau nu pe care el nu le înțelege. A ales să-L laude pe Dumnezeu în orice circunstanță din viața lui. Vedeți, versetul 16 ne descrie o stare pe care Habacuc o are. Răspunsul acestuia la veștile pedepsei pe care Dumnezeu o va îngădui. Dumnezeu a zis, Habacuc, care a răspuns la întrebarea lui, mie îmi pasă. Eu am un plan, eu sunt în control și planul meu este să-ți pedepsesc națiunea. Planul meu este să aduc haldeii, să aduc babilonienii care vă vor mătura, care vor da cu voi pe jos. Și normal că într-o astfel de situație din viața noastră, atunci când realizezi ce se întâmplă, nu poți să fii foarte liniștit. Nu poți să fii foarte mulțumit. Vedeți ce spune despre Habacuc? Mi s-a cutremurat trupul. Adică ești șocat de ceea ce ai auzit. Da? Mi se înfioară buzele. Nu mai am cuvinte. Sunt fără cuvinte, sunt speechless. Îmi intră putrezirea în oase. Poate că te simți apăsat. Sau îmi tremură genunchii. Mă tem de ceea ce urmează să vină. Cum aș putea aștepta în tăcere în ziua necazului? Mai mult decât toate celelalte, mă și vai pe deasupra, vai de mine prin ce urmează să trec. Vedeți? În situația aceasta pe care o ai, într-o stare grea, asemenea stării pe care o are Habacuc, Dumnezeu, prin exemplu lui Habacuc, ne spune că poți totuși să-ți păstrezi bucuria. Da? Poți să-ți păstrezi bucuria în Domnul. Atunci când m-am căsătorit cu Dana. Vedeți, săptămâna trecută mă gândeam, mă, frate, prima predică din viața mea în care nu am vorbit despre nevastă mea. Ea tot timpul zice, dar mai folosește și tu ilustrații și în afara vieții de familie, nu mai vorbi tot timpul despre mine. Acum că nu mai e aici, folosesc ocazia să vorbesc chiar despre ea. Atunci când m-am căsătorit cu Dana, de fapt când nu m-am căsătorit, când am cerut-o prima dată, mi-aduc aminte că a doua zi după ce am cerut-o, m-a luat o durere de aia de măsea. Și mi s-a făcut un absces de ăsta mare. O țin minte ca și acum. Și mă durea de simțeam că îmi vine să mă urc pe pereți. Simțeam că îmi vine să o iau razna. Cum, Doamne, iartă-mă, exact când ai cerut-o pe Dana de soție și ea a zis da, după atâția ani de așteptare, să te ia durerea de măsea. Dar mi-aduc aminte că în ciuda durerii de măsea am păstrat cu mine o bucurie așa de mare. Mergeam pe stradă și jumătate din când în când mă mai gândeam la durerea de măsea, dar nu puteam să mă abțin să nu chiui și să nu sar de bucurie că Dana a zis da și că urmează să ne căsătorim. E genul ăla de sentiment pe care l-ai, care depășește starea pe care tu o ai, starea nefericită, starea grea pe care tu o ai. Asta ne propune Dumnezeu, ceva mai profund. ceva mai în adânc, da? Bucurați-vă întotdeauna, spune Dumnezeu. Și vedeți, asta nu este doar o sugestie, asta nu este doar o promisiune, ci este și o poruncă. Dumnezeu ne cere să ne bucurăm întotdeauna în situațiile prin care trecem, dar întotdeauna indiferent de stările prin care trecem. Nu spune nimeni că atunci când ți-a murit cineva drag, vei chiui de bucurie sau nu te vei văita sau nu vei plânge, ci doar că Dumnezeu îți promite în adânc o stare mai bună care să te ajute să treci prin situația respectivă. Dumnezeu îți promite că vei fi, poate, hai să zicem, ca un ocean. Știți cum este oceanul la suprafață? De multe ori vin furtuni și sunt valuri foarte mari, dar înăuntru, la fund, acolo unde apa atinge pământul, fundul oceanului, este calm și este liniște. Și asta ne propune și Dumnezeu. La suprafață poate vom trece prin situații grele și vom fi ca un ocean ăsta tulburat, dar în adâncul ne vom păstra mereu calmul. Și starea aceasta pe care Dumnezeu ne oferă ne va ajuta să trecem cu bine peste momentele grele din viața noastră. Profetul este cuprins de o teamă sfântă față de Dumnezeu, dar este și îngrozit de momentele care vor veni, de lucrurile care vor veni peste poporul lui. Și totuși în starea aceasta pe care el o are, profetul ne învață și ne spune că el va alege în continuare să se bucure în Dumnezeu. Pentru că știe că Dumnezeu are un plan. Pentru că știe că dincolo de durere, Dumnezeu a hotărât ceva și are un sens pentru el. Și a ales să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Provocarea asta interioară propusă în necaz și în durere, vedeți, are și beneficii. Ziceam săptămâna trecută, ea ne va ajuta să ne maturizăm, să creștem, poate să ne dezvoltăm caracterul. Pentru că cu fiecare încercare prin care trecem, suntem tot mai pregătiți să facem față problemelor vieții. Romani, capitolul 5, spune felul următor, începând cu versetul 3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vedeți, descoperim că dincolo de durere există totuși un sens. Durerea aceasta nu este îngăduită degeaba în viața noastră. Nu este îngăduită degeaba. Un evanghelist celebru povestea o situație adevărată despre un prieten de-al lui care în timpul unei crize economice, cam poate ca asta prin care tocmai am trecut cu toții, și-a pierdut slujba, și-a pierdut o avere imensă și de parcă nu ar fi fost de ajuns, și-a pierdut și casa. Și după toate situațiile astea grele din viața lui, soția lui a trecut la Domnul și a rămas singur pe lume. Închipuiți-vă situația în care omul pierde tot. Un soi de Iov dintre ăsta modern. Și totuși, omul acesta, prin situația prin care a trecut, a ales să țină tare de singurul lucru pe care îl mai avea, de credința lui în Dumnezeu. A ales să rămână lângă Dumnezeu. Și povestea că la un moment dat mergea pe stradă și a văzut niște muncitori care lucrau la o biserică înaltă, la o biserică mare. Și uitându-se, s-a oprit să vadă ce fac, uitându-se, a văzut că unul dintre muncitorii de acolo avea o bucată de piatră asta triunghiulară pe care o finisa cu o daltă. Și s-a oprit și l-a întrebat, dar unde veți pune piatra asta? La ce o folosiți? Și lucrătorii a zis, vedeți deschizătura aia mică de acolo din vârf, de lângă turlă? Da, eu zic asta. Eu pregătesc, finisez piatra asta ca să se potrivească exact acolo, în locul ăla. Pentru că de acolo este. Și omul nostru, în timp ce se depărta de muncitorii care lucrau, a început să plângă. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit prin situația asta și a înțeles, durerile din viața mea nu sunt degeaba. Dumnezeu mă pregătește pentru a face parte dintr-o clădire minunată. Pentru a mă potrivi acolo unde trebuie în împărăția lui. Pentru a fi bucata perfectă pe care el o dorește. Și de multe ori ne plângem de durere pentru că nu știm că Dumnezeu are un plan cu noi și nu știm că dincolo de ceea ce noi vedem ca fiind durere, Dumnezeu are un scop, Dumnezeu are o direcție pentru noi. Mai departe, versetul 17 descrie cea mai grea circumstanță pe care ne-o putem închipui, prin care cineva ar putea trece. Situația aceea în care pierzi tot ceea ce ai. chiar dacă smochinul nu va înflori. Vedeți, smochinul era un soi de delicatesă de asta în Israel. Deși era foarte important. O foloseau la foarte multe lucruri. Făceau mâncare, dar mai ales făceau prăjituri, făceau dulciuri din el. Era un lucru, un aliment care îl foloseau foarte mult. Poate că dacă s-ar fi pierdut smochinele, nu ar fi intrat într-o criză majoră, ar fi supraviețuit. Dar nu le-ar fi convenit prea mult, așa e. Ziceți unui copil mic, băi frate, de astăzi nu vei mai mânca prăjituri. Nu mai avem prăjituri, de astăzi mâncăm numai fasole. Să vedeți cam cum se uită la voi. Era important, dar poate că nu ar fi fost atât de important. Dar în mod gradual vedem că Habacuc vorbește despre toate realitățile din viața lui în ordinea importanței. Apoi, vița nu va mai da niciun rod. Vedeți, vița oferea băutură pentru situațiile astea speciale, pentru situațiile sociale, da? Importantă, mai ales pentru unii dintre ai noștri, da? Dar nu așa de importantă încât să poporul să nu supraviețuiască peste ea. Era suficient să ai apă, da? Dar tot importantă pentru ei. Și totuși, deși se folosea la ceremonii, la petreceri, Habacuc zice și dacă asta se va pierde și e importantă pentru noi, tot voi merge mai departe, tot mă voi bucura. Apoi, rodul măslinului va lipsi. Deja trecem la lucruri mult mai serioase. Vedeți? Dacă până acum am vorbit despre dulciu și despre vin, acum vorbim despre ulei. Uleiul care pentru evrei era destul de important. Se folosea la mâncare, dar la prăjit, la diferite lucruri. Era cam ca untul pentru noi, atât de important. Dar se folosea și pentru iluminat. Și vezi zice, ei, și ce? Stăm pe întuneric, da? Nu ne mai trebuie ulei. Și ce dacă nu mai avem curent electric? Nu mai stăm pe internet, asta e. Mergem și ne culcăm de la 6, da? Dar merge profetul mai departe și zice, câmpiile nu vor da hrană. Și deja trecem la chestii serioase. Vedeți? În momentul în care câmpiile nu își vor mai da hrana, vorbim de pierderea sursei principale de hrană. Vorbim de o problemă economică majoră, vorbim de foamete, vorbim de copii subnutriți, vorbim de înfometare, de o situație grea prin care poporul urma să treacă. Oile vor pieri din staule. Vedeți, oile și capele erau de o importanță majoră în Israel, da? Se foloseau pentru mâncare, da? Dar ele ofereau și lână, care era așa de importantă pentru îmbrăcăminte. Ce facem? Mergem și în pielea goală. Nu ne ajunge că am pierdut tot și că nu avem pâine, mergem și în pielea goală pe stradă, da? Și apoi, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri. Boii nu erau folosiți foarte des pentru la mâncare, da? Pentru a fi mâncați, dar erau foarte importanți pentru lucrul pământului. Era foarte important și extrem de mult de folosit. Practic ce ne spune Habacuc aici este, descrie o situație în care națiunea a pierdut tot ceea ce are. Pentru că situația asta în care nu mai ai ce mânca, nu mai ai ce să te împraci, nu mai ai nimic, te va afecta într-un mod direct. Vei vedea copiii cum îți mor de foame. Vei vedea bătrânii cum suferă și nu vei putea să faci nimic. Și dezastrul extra-economic pe care Habacuc îl descrie aici, poate că este mai mare decât criza economică pe care tocmai, sau, mă rog, așa zic ei că am trecut prin ea, nu știu dacă cumva nu ne pregătim să intrăm într-una și mai mare. Este mai mare decât situația asta prin care tocmai omenirea a trecut. Și totuși, într-o circumstanță de genul acesta, profetul ne spune că el va putea să se bucure și Dumnezeu ne spune prin exemplul lui că noi am putea, într-o situație de genul acesta, să ne bucurăm în Dumnezeu, să ne bucurăm în El. Bucurați-vă întotdeauna, Tesaloniceni din nou, capitolul 5, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, să vă bucurați, să vă rugați, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta este atitudinea corectă pe care Dumnezeu vrea să o avem. Asta este starea pe care El o propune pentru fiecare dintre noi. Vedeți, atunci când m-am gândit la mesajul acesta, mă oprisem inițial la un alt titlu. La un titlu care spunea cum să ai bucurie în orice circumstanță a vieții. Și în timp ce studiam, mi-am dat seama că uitându-mă aici și căutând o rețetă pentru voi, nu am o rețetă. Vedeți, noi în societatea noastră modernă ne-am învățat tot timpul să căutăm rețete. Și dacă vă uitați, cele mai citite cărți, bestseller din ziua de azi, sunt alea care îți oferă rețete. Cum să ai o relație de cuplu mai fericită în 7 zile. Cum să... și mergeți voi mai departe, da? Astea sunt cărțile cele mai citite. Faci pac, pac, pac, pac și o să se întâmple în viața ta un lucru extraordinar, nemaipomenit. Și asta am vrut să vă dau și eu în dimineața asta. Și după mi-am dat seama că nu știu să vă spun ce să faceți atunci când treceți printr-o situație atât de grea, cum ar fi pierderea unui copil sau pierderea soției, pentru că slavă Domnului este încă lângă mine și mi se ridică părul în cap gândindu-mă la ce aș face când printr-o situație de genul acesta. La ce aș face? Și am trecut de la rețetă la exemplu. Nu pot să vă spun cum, pot doar să vă promit că se poate. Pot doar să vă promit că se poate. În versetul 18, Habacuc se referă la Dumnezeu în două moduri. Și ele sunt foarte importante, pentru că ceea ce ne spune acolo Habacuc este că te poți bucura în orice circumstanță, numai dacă ai o relație cu Dumnezeu și dacă relația ta cu Dumnezeu este una corectă. Dacă tu l-ai înțeles pe Dumnezeu într-un mod corect. Acolo spune, eu mă voi bucura, eu tot mă voi bucura în Domnul. Prima dată îl numește Domnul, vedeți? Yahweh. Este termenul pe care evreii îl foloseau pentru Dumnezeu doar în scris, pentru că nu își permiteau să-l rostească, era un nume sfânt. Este termenul pe care l-a folosit, numele pe care Dumnezeu l-a folosit înaintea lui Moise, la rugul aprins. Cine ești tu? Eu sunt cel ce sunt. Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul etern, Dumnezeul măreț și transcendent. Și Habacuc spune, eu tot mă voi bucura în acest Dumnezeu, care se prezintă pe el ca fiind în felul acesta. Și apoi mai departe zice, Dumnezeul mântuirii mele. Vedeți, trece de la Jehova, trece către Dumnezeul mântuirii mele, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu imanent, un Dumnezeu care ne propune o relație personală cu El, o relație intimă și care ne mântuiește. Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu depărtat și rece și mare, polițist spațial sau rege etern. Dumnezeu este și Dumnezeul acela care ne mântuiește, care este aproape de inima noastră. Vedeți, adesea noi creștinii cădem într-una dintre cele două extreme. Poate că uneori știm, realizăm că Dumnezeu este imanent, că Dumnezeu este personal, că Dumnezeu este apropiat inimii noastre. Și asta face de multe ori să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu, așa e? Și să uităm că Dumnezeul care este imanent, Dumnezeul care este personal, Dumnezeul care este apropiat inimii noastre, este și un Dumnezeu transcendent. Este și un Dumnezeu atotputernic, este Dumnezeul care conduce, cum spunea Jean în această dimineață, și căruia îi datorăm ascultare. Da, este Dumnezeul pe care îl iubim pentru că ne iubește, dar este și Dumnezeul căruia îi datorăm supunere oarbă până la capăt, care conduce întreg pământul acesta, Dumnezeul în fața căruia îngerii nu crâcnesc, în fața căruia oamenii lui Dumnezeu, cu care noi nu putem să ne asemănăm niciodată, că viața noastră este atât de mizerabilă față de a lor. Atunci când au intrat în prezența lor, au spus, vai de mine, sunt un păcătos, sunt unul cu buze necurate, într-un popor cu buze necurate. Cum să-l intru eu în prezența lui Dumnezeu? Și facem greșeala asta. Da, Dumnezeu este dragoste. Da, Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Da, Dumnezeu l-a trimis pe fiul tău, pe fiul său să moară pentru tine. Dar trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este și sfânt și drept, că Dumnezeu urăște păcatul. Și dacă ai o imagine corectă despre Dumnezeu, asta te va ajuta să ai și o atitudine corectă despre Dumnezeu. Pentru că extremele nu ne ajută niciun fel. Dacă pentru tine Dumnezeu este doar iubitor și bun, viața ta va fi una plină de păcate. Și ce dacă Dumnezeu mă iartă? Da? Dumnezeu va trece peste situația asta. Nu vei mai avea teamă sfântă, reverență și Dumnezeu te va disciplina. Apropo. Și atunci vei zice, oare de ce? De ce, Doamne? Pentru că ne zice evrei, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Sunt situații în viața noastră pe care Dumnezeu le folosește doar pentru a ne disciplina, așa cum a făcut cu poporul. Și atunci nu ajută ca tu să ai o imagine incompletă despre Dumnezeu, să zici doar că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și sfânt. Și pe de altă parte, dacă pentru tine Dumnezeu este doar sfânt și doar drept, atotputernic, transcendent, poate că vei tinde să te transformi într-un legalist, care ai tendința să-L urmezi pe Dumnezeu doar de frică și nu din dragoste așa cum El îți cere. Atunci când vei trece prin situații grele din viața ta, vei avea o părere disproporționată despre Dumnezeu. O părere greșită, mai ales atunci când vine vorba de motivele pe care El le are pentru a îngădui răul din viața ta. Întrebarea este, ai intrat tu într-o relație personală cu Dumnezeu? Și dacă ai făcut-o, ai tu o imagine corectă, completă despre Dumnezeu? Îl vezi tu pe Dumnezeu și ca Dumnezeu atotputernic, eu sunt cel ce sunt și care cere supunere necondiționată, împăratul întregului univers, dar și ca Dumnezeul apropiat inimii tale, care te iubește, care este acolo în fiecare zi de dragul tău. Dacă mă veți iubi, spune Ioan la capitolul 14, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, mă voi întoarce la voi. Și apoi mai zice Matei, și iată că sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Avem promisiunea că Dumnezeu, în orice circunstanță am trece, va fi alături de noi. Dar a ne păstra bucuria în astfel de circunstanțe ține de modul în care noi am ales că trebuie să păstrăm o relație personală cu Dumnezeu și să păstrăm o imagine corectă a Lui. Să păstrăm o imagine corectă. Ce vei face în momentele bune, în momentele în care nu treci prin drame majore, va afecta și modul în care tu vei trece prin durere. Și ne întoarcem apropo de rețete, nu există rețete, există doar o relație pe care tu poți să o cultivi cu Dumnezeu. Lucruri despre care poate m-ați mai auzit vorbind și mulți vor zice, m-am săturat să spui tot timpul aceleași lucruri, roagă-te în fiecare zi și citește-ți Biblia în fiecare zi și vino înaintea Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare zi caută modalități în care să meditezi și să pui în practică ceea ce ai învățat. Și nu te mai ruga în fiecare zi la fel. Și înțelege că Dumnezeu te cheamă la o relație personală cu El. Și dacă până acum te-ai rugat doar pe genunchi, invită-L pe Dumnezeu la o plimbare. Doamne, haide să ieșim în parc, să stăm de vorbă acolo. Pentru că Dumnezeu este cu tine tot timpul. Poate că sună stupid cum să vorbesc cu Dumnezeu când gătesc. Doamne, mulțumesc pentru ciorba asta, nu? Nu! Dumnezeu vrea ca tu să fii conștient întotdeauna de prezența Lui și să aibă o relație neîntreruptă cu tine. Și sunt acele momente în care vrei să-L surprinzi pe cel drag și îl inviți, nu știu, să ieși undeva împreună cu el. Și Dumnezeu face lucrul ăsta întotdeauna cu tine, de ce n-ai face și tu la fel? De ce n-ai răspunde și tu cu dragoste la dragostea Lui? Astfel încât ceea ce El îți dăruiește, să-ți umple inima atât de mult încât să fii pregătit pentru momentele acelea grele prin care vei trece atunci când te va durea mai mult decât măseaua. Profetul Habacuc, vedem că și încheie cartea conștientizând sursa bucuriei pe care el o are în ciuda oricărei circumstanțe. Versetul 19 spune în felul următor: Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Către mai mare cântăreți de cântat cu instrumente cu corzi. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Promisiunea pe care Dumnezeu ne-o face. Vedeți, și o să spun asta la nesfârșit, nu este că nu vom trece niciodată prin încercări, nu ne-a promis nicăieri Dumnezeu lucrul acesta, ci ne promite că ne va însoți ajutându-ne să trecem prin ele. Că Dumnezeu este Cel care ne întărește și ne ajută să nu cădem pe cale. Dar trebuie să înțelegem că sursa acestei bucurii, apropo de ce spuneam mai devreme, nu poate fi decât una exterioară. Nu vei găsi în tine suficiente resurse ca să poți să treci prin durere cu capul sus și să te poți bucura în ea. Nu există acolo suficientă energie pentru lucrul acesta, ci doar Dumnezeu este Cel care poate să-ți ofere resurse necesare, astfel încât când treci prin momente grele, când treci prin durere, să poți să treci cu capul sus păstrându-ți bucuria. În Filipeni Pavel ne spune, pot totul în Hristos care mă întărește. totul în Hristos care mă întărește. Un celebru jurnalist american, Doug Larson, spunea: copilul, apropo de copii, este acea persoană care nu poate înțelege de ce ar da cineva afară un pisoi bun. Nu? Ați cerut vreodată la părinți să vă lasă să păstrați o pisică, care zice-o pe stradă? Mama zice nu. Aole, îmi venea să-i dau cu ceva în cap. Eu fiecare pisoi pe care îl găseam vreau să-l iau în casă. Uite aici niște zâmbete la copii. Da? Copilul este acea persoană care nu poate înțelege de ce ar da cineva un pisoi bun afară din casă. Adesea copiii nu înțeleg de ce părinții iau o decizie sau alta în viața lor. Nu înțeleg de ce mamei nu-i place că pisoiul face caca pe covor și că trebuie și că miroase și că, mă rog, duceți voi mai departe. De ce? Care sunt motivele mamei pentru care nu vrea pisoiul în casă? Cu toate acestea, vedeți, deciziile pe care ei le au și faptul că copilul nu înțelege, nu schimbă faptul că mama și tata îl iubesc pe copil și ceea ce fac pentru binele lui. Pentru binele lui. Mi-amintesc și astăzi un afiș pe care l-am văzut în urmă cu mai mulți ani în biserica în care ne ocupam de tineri. Aveam întâlnire de tineret undeva la subsol. Și pe unul dintre pereți în sala asta, care era folosită și pentru copii, era un afiș. Era o campanie de vaccinare și ei au acceptat ca ăștia să pună afișul și în biserică. Și mi-aduc aminte că în posterul ăsta era campanie care încuraja oamenii să-și aducă copiii să fie vaccinați. În imagine era un copil cu mama lui și mama îl ținea cu putere astfel încât copilul să fie vaccinat. Nu știu dacă ați trecut vreodată prin chestia asta, eu am trecut și cu Denisa și cu Rebecca. Așa se uită la tine cu reproș și cu niște lacrimi de-astea mari, pentru că nu înțeleg de ce. Și ăsta se uita la mama sa cu reproș și era așa de multă, privirea lui exprima atât de multă durere. Și privirea mamei, pe de altă parte, exprima și ea durere, dar hotărâre și fermitate și dragoste. Și mesajul scris de desubt acolo pe poster, parcă exprima gândul mamei. Scria acolo: pentru că te iubesc. Pentru că te iubesc am ales să te țin cu toată puterea, nemișcat, astfel încât doctorul să-ți bage acul în fund. Pentru că te iubesc, am decis să fac lucrul acesta pentru tine. Știu că nu-ți place, știu că te vei gândi mama e rea și doctorița e rea și toată lumea pute, da? Dar eu fac lucrul acesta pentru că îmi pasă de tine, pentru că te iubesc. Și de multe ori noi nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Nu putem să înțelegem, Doamne, de ce îngădui Tu în viața mea aceste lucruri? Nu putem să înțelegem de ce Tu permiți, Doamne, durerea din viața noastră. Cu toate acestea, peste ani de zile, n-am niciun fel de dubiu atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom veni înaintea lui conștienți de faptul că putem să primim răspunsul la întrebarea: de ce, Doamne, ai îngăduit? Dumnezeu se va uita în ochii noștri și ne va spune același lucru: pentru că te iubesc, pentru că mi-a păsat de tine. În mijlocul celor mai grele momente din viața noastră putem să fim convinși de un singur lucru, că Dumnezeu va continua să ne iubească și că motivația lui principală este dragostea față de noi. De-aia în dreptatea lui a ales nu să ne pedepsească necondiționat și să ne dea cu capul de pereți, așa cum meritam, nu să îngăduie ca moartea să ne ia, ci să-și dea fiul să moară în locul nostru, să-l trimită pe fiul lui să facă lucrul acesta. Romani, capitolul 8, spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcămire? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpâni, nici putere și nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dumnezeu va continua să ne iubească prin orice circumstanță am trece și indiferent care ar fi atitudinea noastră față de El. Chiar și atunci când cu toată sinceritatea sau fără sinceritate vom veni înaintea Lui și vom ridica pumnul și vom spune: Doamne, de ce îngădui lucrul acesta? De ce îl îngădui? Habacuc cred că ne oferă speranță și încurajare fiecare dintre noi. Există acea bucurie interioară, stabilă, veșnică, supranaturală, dacă vreți, care atunci când trecem prin stări grele din viața noastră, atunci când trecem prin durere și prin încercare, ne oferă Dumnezeu. astfel încât noi să putem să trecem cu capul sus peste ea și ne ofere prin credință. Pentru că vă amintiți, cel neprihănit, spunea tot în Habacuc, va trăi prin ce? Prin credință. Și să ne amintim că El este sursa acestei bucurii și puterea de a fi învingători în orice circunstanță, indiferent cât de grea ar fi ea. Eu sunt vița, zice Ioan capitolul 15, și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Haideți să stăm aproape de Dumnezeu atunci când trecem prin încercări. Haideți să stăm aproape de El, pentru că doar El este sursa care ne va ajuta ca, indiferent de starea pe care o avem, ca indiferent de circunstanțele prin care trecem, să ne păstrăm acea bucurie interioară, acea stare de pace care să ne ajute să trecem cu capul sus și care să nu ne ducă în situația în care să ne punem ștreangul de gât, așa cum fac cei din jurul nostru atunci când trecem prin încercări și prin necazuri. Cheamă-mă, spune Dumnezeu, psalmul 50, în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua necazului. În ziua necazului, hai să strigăm către Dumnezeu. Aș vrea să închei dimineața asta cu o veste tristă, despre care probabil cu toți cei care aveți bunul sau prostul obicei să vă uitați la știri, ați aflat probabil deja. Alaltăieri am aflat cu toții că unul dintre foștii DJ de la Radio 21 s-a sinucis, Claudiu Roman îl chema. Și mi-aduc aminte că am văzut că tatăl lui povestea despre situația asta și cu o voce stinsă relata despre ce scria în scrisoarea de adio. Spunea în felul următor băiatul ăsta, care în mod tragic a ales să-și pună capăt zilele la o vârstă destul de fragedă, destul de mică. Vă rog să mă iertați. Îmi cer scuze pentru gestul meu. Am tot ce vreau în lumea asta, dar am un gol interior. Am un gol interior. Există un loc în inima fiecare dintre noi pe care nu-l vom putea umple cu nimic altceva și doar Dumnezeu îl va putea umple. Orice am face, oricât de cunoscuți am fi și de faimoși, oricât de mulți bani am strânge, oricât de bine am cânta, oricât de bine am predicat, Florin nu-i aici, da? Oricât de multe lucruri am face, oricum am ajunge pe primul plan, oricât de multe lucruri frumoase am face pe plan social sau medical, oricât de succes am fi pe plan profesional și poate am ajunge CEO la o mare companie, nimic din toate lucrurile acestea, nici o mașină frumoasă, nici măcar o nevastă fără mustăți, nimic. Da? Nimic din toate lucrurile pe care oamenii le visează și cred că le-ar aduce bucurie, nimic din toate astea nu va aduce atât de multă, suficient de multă bucurie în viața noastră, astfel încât să umple golul la interior pe care fiecare dintre noi îl are. Și ăsta sătul să aibă un gol interior în viața lui, deși zicea am tot ceea ce mi-aș putea dori, a ales să-și pună capul vieții. Dacă în această dimineață există printre noi oameni care au conștientizat că golul ăla interior pe care ei l-au nu este umplut de Dumnezeu, vă promit că nu veți putea trece capul sus prin încercări. Poate prin unele da, dar prin cele mai mari drame ale vieții nu veți putea trece capul sus, nu veți avea acea bucurie care să vă ajute. Nu veți putea să ziceți pot totul în Hristos care mă întărește. Nu veți putea să fiți liniștiți și să aveți o perspectivă care depășește viața aceasta, care depășește limitele vieții noastre pe pământ. Și încurajarea pe care o am în această dimineață este să nu amânați, să veniți la Dumnezeu cu viața voastră așa nenorocită cum este și să-i cereți ca Dumnezeu să umple locul acela, pentru că Dumnezeu a făcut posibil lucrul acesta pentru că l-a dat pe Fiul lui să moară pentru fiecare dintre noi. Nu mai lăsați să aveți, să existe un gol interior în viața voastră, ci permiteți lui Dumnezeu să intre acolo și să îl umple. Amin? Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru această dimineață în care Tu ne-ai vorbit din nou. Mulțumesc pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru toate lucrurile pe care eu le învăț de la fiecare dintre ei. Mulțumesc pentru că ne-ai pus împreună în biserica Ta. Și Tată, lucrul acesta este un alt motiv, o altă situație care ne ajută atunci când trecem prin circumstanțe grele. Ei ne ridică, suntem partea unei familii. Dar, Doamne, mai presus de orice, mulțumesc că Tu ne-ai chemat la o relație personală cu Tine. Ajută-ne, Tatăl nostru, să avem tot timpul conștiința prezenței Tale. Să alegem să cultivăm această relație personală și să păstrăm tot timpul o imagine corectă despre Tine. Astfel încât, indiferent care ar fi stările prin care noi trecem, indiferent care ar fi circumstanțele pe care noi, prin care noi trecem și situațiile vieții pe care noi le trăim, să putem să ne păstrăm bucuria aceea interioară pe care Tu ai pus-o în fiecare dintre noi, a celor care suntem mântuiți de Tine. Ajută-ne ca în situații grele din viața noastră să strigăm la Tine, chiar și atunci când nu Te putem înțelege, Tatăl nostru. Și să o facem cu sinceritate și să o facem cu așteptare că Tu ne vei răspunde și să o facem bazându-ne pe lucrurile pe care deja le cunoaștem despre Tine, așa cum Habacuc a făcut. Tatăl nostru, vreau să-Ți încredințez vieții noastre. Mă rog ca, dacă este cineva aici în locul acesta care nu Te cunoaște pe Tine, așa cum mă rog în fiecare, de fiecare dată, să nu-L lași să plece cu inima goală, Tatăl nostru, pentru că în El nu va găsi suficientă putere, astfel încât să treacă peste momentele grele din viața Lui cu capul sus, dar nu va găsi suficientă putere, astfel încât atunci când va sta înaintea Ta să evite judecata, să evite pedeapsa pentru păcat. Și ce păcat, atâta timp cât Tu deja ai dat, ne-ai dat fiecare dintre noi posibilitatea de a evita pedeapsa și de a avea o perspectivă eternă, o viață nouă împreună cu Tine, o viață mai bună, acolo unde bucuria nu va mai fi doar ceva ocazional sau interior, ci ne va caracteriza zi de zi în viața noastră, acolo unde lacrimile nu vor mai fi și acolo unde fiecare dintre noi se va bucura totdeauna de prezența Ta. Mă rog, binecuvintează săptămâna care ne stă înainte și ajută-ne să stăm aproape de Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat și pentru meritele Lui. Amin.